kastaukoit völlön, völlönannanan. Oltevi saavuliu, völlönannanan. Meja maata rajai, ällu etnämä. Oltevi sahlaku, völlönannanan. Völlönannanan, völlönannanan. Joika teukoit völön, völönannanan. Aktan pelluojienain, völönannanan. Rouka tinkoit altu ja myösie völönän. Olte visa alle keskoltu porinan. Völönannanan, völönannanan. Völönannanan, völönannanan. Maatta rajai saku, völlönannanan. Meja on jollus altu, völlönannanan. Tjalati kotsau tjan, völlönannanan. Oltevi saarotuin, völlönannanan. Völlönannanan, völlönannanan. Koljuti koit saaravain ultevi sanan, ja kella moi vie kuoddiain vellenannanan. Ajai kotjes vuorpiu vellenannanan, matevati jalakes laakoit ultevi sanan. Ellenannanan, ellenannanan, ellenannanan, ellenannanan. Nönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönnönn Morra ketje kerke kanaita vel hellenen nanen nanen nanen nyotcha cham yol kita tal hellenen nanen nanen nanen pyeve pelor toita vel hellenen nanen nanen nanen nanen Jotcha-cham-jotcha-cham-jol, kita-tal, velenen-nanen-nanen-nanen. Peulokes-varita-vel, velenen-nanen-nanen-nanen-nanen. Nun-nanen-nanen-nanen-nanen-nanen-nanen-nanen-nanen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Varjala miesit kai kuuruti sais. Velö la lo la lo lo la lo. La lo la lo la la lo la lo la. La lo la lo la la lo la lo. Mea saa chal keorum lojataati orotui. La lo la lo la la lo la lo. La lo la lo la la lo la lo. La lo la lo la la lo la lo. Kovoppi ruunut miesit shatti. La lo la lo la la lo la lo. La lo la lo la la lo la lo la la lo la lo la la lo la lo. Auskiltat kiitän jo alut omaiki. Lo lo la lo la lo lo la lo. La lo la lo la la lo la lo la la lo la lo la la lo la lo. Vartas liikoit vartut allat luotu tjokon alta. Vojaten oiskua pervagai vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Lotak polta keset nam vellen annanan. Lotak tjokko palkua kaese vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Loutak vartua vessua ja vellen annanan. Puolvas puola vaivadan faamu vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Skuolla valta moitua saadje vellen annanan. Skuolla valta niekuai paike vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Vellen annanan, vellen annanan. Talla mun kalkau aavuus juikatit. Kotal vas kallua bidji puuti. Ja sarjeka vuoliu suojama johtiip. Ja nakin ruudnis sadjai tsekkip kuatiu. Kehtsä talellu aavuust lujatati. Ollutan ruudnis vagge vuuti. Ja kuhti kielän pillu skuulati. Koellu luppiti tan ruuhti. Kulaaman aavuust miesi ruukati. Kosita osuolnum raasiu kuhtu. Ja varasupsajit joko kuurati, tässä kvas maalaki sijau puutu. Reinaara killa älu jaskit, kos on tal älu rapta vantjaa. Ja muttin hättu ootev jorokolit, vai älu nyossa ohto kooli. Alla lanna linna. Vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna, vellen annanunna. Elena nanuna, Elena nanun. Pievietal lullielis murit, valstiet nou tsaappakit. Rupsatin paetil kaik vaarit, hättumon vaaratajit. Mon tsuikau oppatse tealuu, johtielis sapiekinan. Haavaskilta takii pievie. Vaeltet aktu tan. Näivlä mon ollu aktu. Pillua maa kullui. Ja oahpies vaari ja etnama. Orruta radnan muni. Eellu nov jaskatit kuhtu. Palti nu tsiekatam. Kuhtuom la vaarin. Ja eellul nov tsaapakit luppietam. Mon tsok. Kojau itsam kuatin, ko muhtari mua manni. Pajel kietsietis vaari ja suokkis vuomi. Ja mun muja tau raatnavi talla liirin. ton chappemus ta kun nasti mi almienan le. Ja mu ajatu sa ohti tan mu veena kalusi. Ton mu kiedjek mi pokti mu adde vaimu. Ton leita tradna kemmon voratam. Jaktan moital kaonen. Tau kirjes vuota käinu mital rappuut le. Talle montal kalka joja katvelle nananana. Matarra ja joudu takais velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Padjelan tarvodnes puolta velle nananana. Saariek tjokko palkua kaisie velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Oltie viisa jalkes laakua velle nananana. Mia tjak tjauru taka velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Varjela katalevi vuomia velle nananana. Hattu jital suodje tallat velle nananana. Nova toto puolva pukti velle nananana. Parakat vessuat saamila kai velle nananana. Velle nananana, velle nananana. Velle nananana, nananana.